เราไปเก็บเหล็กผสมหน่อยคือไม่ใหญ่แจ่งเนี่ยพอยาพอซ้อมไม่ใหญ่แจ่งก็เก็บปุ่นเก็บเหล็กผสมหน่อยฟังเราก็จือพร้อมเด้บ่ได้เศร้ามีแห้งนะยามกลางเว้นนี่หาเวลาพักหยากเราเฮ็ดก็ก็แก้แก้ยามเราสิพักยามนั่งสมาธิมานั่งแล้วแต่บ่ายสามบ่ายสี่โมงถึงทุ่มหนึ่งอย่างเนี้ยไม่ใหญ่แจ่งได้พักนั่งเหนื่องเนื่องเราก็มีสมาธิหนึ่งของเราก็แล้วไปสั่งสมอบรมไว้ซึ่งการกระทำให้ยิ่งเนกขัมมะบารมีเป็นผู้หญิงพอตายไปแล้วได้เป็นเทพพระบุตรผู้ชายรุ่งเรืองด้วยอำนาจส่วนพระสามรูปก็ไปเป็นคนใช้เป็นเทวดารับใช้นางก็เลยชี้หน้าต่อท่ามกลางเทวสภากุโตมขาอิเมพระวันโตพุทธัสสะธัมมังปฏิฆาเหสุงเอาหน้าไปไว้ไหนจึงไม่หันหน้าไปสู่พระธรรมจึงไม่ถือเอาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไปปฏิบัติและท่านบวชได้รวบรวมพระธรรมไว้มากมายและทำอะไรอยู่บัดนี้จึงต้องมารับใช้เราเราละอายใจที่จะให้ท่านรับใช้บอกว่าโอ้ยอยากอายดิตะกี้ข่อยมีแต่รับใส่จับหมูจ่อเป็นแม่ออกคำตำเขาทรงเพนอยู่นี่วันนี้อยากอายดิจะมารับใส่ข่อยข่อยชั่วบาปโอ้แล้วร้องเนี่ยนั่นเป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าเป็นผู้หญิงกะตี้เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในวันพระในวันธรรมสวรรณวันอุโบสถเราได้มาฝึกฝนตนได้มาข่มใจได้มาสำรวมใจฝึกสมาธิภาวนากันนี่อดทนสั่งสมขอให้เข้าใจว่าเราโชคดีสุรัตถลาภังได้ดีแล้วหนอเราโชคดีหนอพออายุแก่ได้มาจำศีลก็ให้เขาจะโอ้ยโชคดีเด้บ่ทันได้ตายอยู่ไปได้วันอุโบสถหนึ่งก็ต้องถือว่าโชคดีจะไปสั่งสมสั่งสมเอาเสบียงเอาคุณงามความดีถ้าเราตายเสียวันนี้เราก็มีเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติดีน้อยเพราะว่านอกจากมนุษย์โลกแล้วไม่มีที่ใดที่จะประพฤติพรหมจรรย์อักขังทานังมนุษย์เสสมักขังสัตตวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐอันเลิศสูงสุดอยู่ในความเป็นมนุษย์นี้ที่จะนำเหล่าสัตว์ไปสู่ความบริสุทธิ์มรรคังสัตตวิสุทธิยาเป็นเส้นทางที่นำหมู่สัตว์ไปสู่ความบริสุทธิ์ได้ในฐานะของความเป็นมนุษย์ทีนี้ถ้าเรายังหนุ่มยังสาวได้มาปฏิบัติธรรมได้มาจำศีลก็จงคิดว่าโชคดีเนาะเรายังไม่แก่ไม่เฒ่าเรายังได้ปฏิบัติเผื่อวันหน้าเราอาจจะตายเราอาจจะยังไม่มีโอกาสแก่เท่าเหมือนพ่อใหญ่แม่ใหญ่เหล่านี้เราไม่ประมาทเป็นโชคดีของเรานั่นแหละที่เราสวดเมื่อกี้เจริญยะทิตสีโสวะมัตนัตถิมัจจุสนาคโยรีบทำตนเหมือนคนถูกไฟไหม้หัวไฟไหม้หัวจะไปเหตุจากใดผู้ดาบไฟไหม้หัวไปเหตุอย่างก่อนไปหาแนวกินมนม้วนแสบๆซะก่อนยังสิหมอดบ่หรือเฝ้าหมอดหลดบ่มีใดบอกยากแล้วเฝ้าสาวใส่สองมือสองตีนพอแล้วเนาะคันอยู่ใกล้น้ำก็โตนท้นลงวัดโตไปแล้วหมอดไฟใหม่หัวให้ระลึกว่าวัฏสงสารนี้อยู่ท่ามกลางกองไฟท่ามกลางเปลวเพลิงอันร้อนแรงเผาผลาญของกิเลสตัณหาอย่าประมัวประมาทเลยได้บวชเป็นผู้เฒ่าหญ้าพ่อหญ้าตาคือหญ้าปู่ขันอย่างเสียโอ้ยว่าท่านบุญหลายเนาะเพราะฉะนั้นขอคือปู่ขันบุญหลายเนาะได้ปฏิบัติธรรมสมท้อว่าท่านได้แต่ยาแก้ไอ้น้ำดำกับพ่อแล้วมันอยากไอ้เก่งหลายตื่นมาเศร้ามาเสกคาถาให้เจ้าของฟังหลดลุยปู่ขันลุยได้เราเจ้าสาวกับมานโมอยู่ท่านแน่ว่าท่านแน่กับมาแน่ว่านั่งเงาเวลาคือกันเอาจังสี่แล้วเขาเถ่าก็บุญหลายสมัยพุทธกาลนี่พระอรหันต์ผู้เฒ่าพระอรหันต์เนนพระอรหันต์หนุ่มมีนี่ เท่าเท่าก็เป็นพระอรหันต์ผู้วางง่ายสอนง่ายบ่มีมานะกระด้างถ้าผู้ใดจิตใจกระด้างไม่สามารถเข้าถึงธรรมอันนี้นะธรรมอันนี้มันต้องอ่อนโยนนุ่มนวลละมุนละไมจิตใจแข็งกระด้างก็เหมือนเหล็กกล้าเอาไปทำอะไรตีเป็นมีดพ้ากระทาขวานไม่ได้ต้องเผาให้มันอ่อนซะก่อนจึงตีได้ไอ้ที่มันนั่งอยู่นานๆมันนั่งเผาใจให้มันอ่อนใจมันอยากไปโน่นไปนี่ก็พับกระแปะไม่พามันไปเผาไปเผามามันก็อ่อนจิตใจอ่อนโยนลงถ้าใจสงบมันจะอ่อนขนชิ่งลุกหยอบขนลุกยืดบางทีเป็นสะอื้นเหมือนจะร้องไห้อยู่ดีๆน้ำตาไหลคิดถึงคนที่ตายเสียดายคนที่ยังอยู่คิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงผู้มีบุญมีคุณนั่นน่ะจิตใจมันได้อ่อนลงแล้วมันได้ถูกแผดเผาจากเนกขัมมะแล้วใจอ่อนตรงนี้เหมาะที่จะประคองใจที่อ่อนๆนี้น้อมไปสู่ธรรมะอันดีงามพิจารณาไปมันก็จะเจริญก้าวหน้าสมาธิมันจะต้องผ่านเส้นทางแห่งความอ่อนโยนมุทุตังจิตตังนั่งเผามันไหนมันอ่อนแต่ได้มันเก่งหลายมันสักโยงโค้งบังหลายบ่ไปน้ำหัวมันสีอ่อนๆแล้วบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอ่อนแน่เลยอ่อนไปมันคือเห็นของเก่าใช่ไหมบ้านไปกินเหล่าอยู่ให้อยู่หน้าอยู่ใสฟันจืดเลยเว้ยก็ถักเป็นไม่ต้องเรียกร้องมันก็คืนมาให้พบให้เห็นความดีความชั่วเมื่อจิตใจใสสะอาดสงบแล้วย่อมมองเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเมื่อจิตใจเร่าร้อนด้วยราคะโทสะโมหะย่อมไม่รู้จักประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นมีแต่กระทำสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยไอ้ที่อยู่ด้วยกันหลายๆคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยากจะแนะนำคนหลายๆคนนี่โดยเฉพาะคนใหม่ๆบางคนเป็นสมาธิเร็วก็มีเพราะสั่งสมบุญมานานเขาบอกหูได้ว่าเขามีบุญบางคนนี่ได้สั่งสมอบรมจิตมาหลายภพหลายชาติมาบวชใหม่ๆก็เป็นสมาธิไวนั่งสมาธิไปเนี่ยสมาธินี่มันมีอยู่สี่ประเภทนะช่วยฟังว่า4ประเภทของสมาธินี่เราจะเอาแบบไหนบางคนมันเหมาะแบบหนึ่งบางคนมันเหมาะแบบหนึ่งสมาธิแบบหนึ่งนั้นส่งผลไปให้มีความสุขเดี๋ยวนี้แหละเห็นทันตาเดี๋ยวนี้มีความสุขอยู่ไหนก็มีความสุขเหมือนพระเจ้าชายภัททิยะมหานามะพวกนี้เจ้ามหานามจากนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมาบวชพอเจริญสมาธิเข้าแล้วจิตมันสงบมันมีความสุขนั่งบนนั่งเพ้ออยู่คนเดียวว่าสุขเนาะสุขเนาะอโหสุขขังอโหสุขขังสุขเนาะน่าอัศจรรย์เนาะสุขจริงเนาะภิกษุทั้งหลายไปฟ้องวันนี้ขี้เกียจไม่ทำอะไรเลยมาถึงก็มานั่งบ่นว่าสุขเนาะสุขเนาะแสดงว่าท่านคงนี่คงจะเคยทุกข์ยากลำบากเป็นคารวาสฝืดเคืองมาบวชแล้วสบายแล้วก็บ่นว่าสุขเนาะก็เรียกพระพุทธเจ้าเรียกพบแล้วก็สอบถามต่อหน้าสงฆ์เธอพูดอย่างนั้นจริงหรือบอกอย่างนั้นเธอเห็นประโยชน์อะไรจึงบอกว่าสุขเนาะแต่ก่อนผมเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกของไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์สมบัติไอสวนเปรียบเสมือนทิพย์แต่ถึงกระนั้นผมก็ไม่มีความสุขเหมือนมาบวชมาเจริญสมาธิภาวนานี้เพราะอะไรแม้จะมีทหารทั้งกำแพงอันมั่นคงค่ายคูประตูหอยังมีทหารที่ถือปืนสอดแหล่งธนูสอนยืนล้อมรอบทั้งกำแพงภายนอกภายในแต่กระผมก็ยังหวาดหวั่นต่อสามัญตราชต่างนครที่จะยกพยุหะแสนยากรมารบราฆ่าฟันมันนอนไม่ค่อยหลับไม่เป็นสุขอันนี้ไม่มีอะไร แต่เป็นสุขเป็นสุขไม่หวาดหวั่นในพระราชหฤทัยอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางหมดสิ้นแล้วนั่นความสุขอันนี้มันเกิดขึ้นสมาธิประเภทหนึ่งเป็นไปเพื่อให้เกิดความสุขทิฏฐธรรมิกะภาสุเวหารายะสังวัตตินำมาซึ่งความสุขในปัจจุบันที่ได้เห็นต่อมาความสมาธิอีกแบบหนึ่งมันทำให้มีญาณทัศนะคือเห็นได้ยินได้รู้สิ่งแปลกๆไม่เคยพบเคยเห็นเรียกว่าสมาธินำมาซึ่งฤทธิ์เดชอภินิหารเมจิคันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอนอะไรต่างๆอย่าเข้าใจว่าไม่มีนะพูดกันไม่รู้เรื่องคนไม่เคยพบเคยเห็นพระพุทธเจ้าว่าเปรียบเหมือนสหายสองคนไปด้วยกันคนหนึ่งยืนอยู่เชิงเขาข้างล่างอีกคนหนึ่งขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อนข้างล่างถามมาเห็นอะไรบ้างอยู่ข้างบนเพื่อนข้างบนบอกว่าเห็นบ้านเห็นนิคมเห็นสวนป่าอันร่มรื่นเห็นสระโบกคลนีน่าชมมากเลยอยู่ข้างบนภูมิภาคน่าเรื่นรมคนข้างล่างบอกว่าไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้ท่านเพ้อฝันว่าเอาซื่อๆข่อยว่าเห็นหยังข่อยยืนอยู่นี่หมอนี่บอกจังได้หมอนั่นบ่เสือมาจูงแขนยางขึ้นไปเบิ่งคอขึ้นไปจนถึงยอดเขาแล้วคนที่อยู่ข้างล่างก็มองขึ้นไปถึงเรื่องก็มองดูก็เห็นดังที่เพื่อนบอกก็บอกว่าโอ้เราเพิ่งจะรู้แจ้งเดี๋ยวนี้เองสิ่งที่ท่านพูดแท้จริงภูเขาใหญ่อันนี้เองบังไว้เราจึงไม่เห็น พอเราอยู่ข้างล่างภิกษุทั้งหลายอวิชชากองแห่งความมืดยิ่งกว่าภูเขาใหญ่ลูกนั้นที่บังไว้ไม่ให้เห็น พอเหตุนึงสมาธิภาวนาบางคนเขาเกิดเห็นสิ่งที่เพื่อนไม่เห็นได้ยินสิ่งที่เพื่อนไม่ได้ยินมีสิ่งที่ปรากฏการแปลกอันนี้ทั้งหมดเกิดมาจากสมาธิอีกแบบหนึ่งจะทำให้เห็นนะอยู่ด้วยกันนี่แหละคนหนึ่งมันจะเห็นอีกคนหนึ่งมันไม่ได้เห็นมันเป็นเพราะอะไรคนหนึ่งมันสั่งสมลักษณะอันนี้มาหลายชาติแล้ววันนี้มาต่อมันจะคือกันกับตักหนามเสืออู้เสือเองนี่ฮะหมอหนึ่งหาบเสือเกือบเต็มแล้วเศร้าตายเสือศาสตร์ก่อนมาศาสตร์นี่มาต่อเอกสองสามหาบเต็มซุ่มบ่ฮันมีท่านพ่อยังยึดเถื่อก็แสดงว่าบ่ฮันได้ตักใส่จักเถื่อก็ยังดีอยู่มีองค์ มีหาบมีองค์แล้วมีถังน้ำแล้วไปตักมาใส่ตักใส่อยู่ไว้ตักบ่ยาบ่เศร้าสิเต็มเฮือนนี่สมาธิประเภทนี้ให้ความเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชสมาธิอีกประเภทหนึ่งให้ความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดของตนเองทำให้ความทุกข์นี้ไม่มีอาณาเขตกว้างขวางความทุกข์น้อยลงความโกรธความโลภความหลงโผล่ขึ้นมารู้ทันก็หยุดไปโผล่ขึ้นมารู้ทันก็หยุดไปไม่หมดแต่ก็ไม่ขยายควบคุมกันได้เป็นไฟกองหน่อยมาเป็นกองใหญ่พอสิลุกขึ้นก็มากับหมอดท่านสติสัมปชัญญะจะมาดับไฟที่กำลังไหม้ใจคือราคะโทสะโมหะแต่ยังไม่หมดเชื่อเฝ้าได้หมอดอยู่หันแล้วถือฝดถักตบสติไม่สามารถให้ลุกลามกองใหญ่โตคุมกำเนิดความทุกข์ได้ไว้ในขอบเขตนี่ก็เป็นสมาธิภาวนาอีกแบบหนึ่งสติสัมปชัญญายะสังวัตตินำมาซึ่งความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอีกอันสุดท้ายอาสวัคคายายะสังวัตติทำอาสวะความเคยชินอันก่อโทษก่อทุกข์ให้สิ้นไปนี่เราจะเอาแบบไหนสองอันแรกใช้สมาธิเน้นสมาธิอย่างหนักสองอันหลังเน้นสติสัมปชัญญะปัญญาสองอันแรกเป็นสมถะส 2อันหลังเป็นวิปัสสนาที่นี่สิบอกวิธีว่าเฮ็ดให้มันมีความสุขเฮ็ดจังได๋เอา2อันแรกนี่ซะก่อนถ้าไม่มีความสุขในใครๆก็ควรจะเข้าถึงได้จะไม่ได้เบื่อหน่ายในการทำความเพียรธรรมอานาปานสติ4ขั้นแรกเนี่ยตั้งแต่ลมยาวลมสั้นรู้สึกลมทั้งปวงแล้วก็ทำลมให้ระงับฌานก็จะเกิดขึ้นเมื่อลมหายใจระงับระงับระงับระงับอย่าขี้ข้านไม่หันใจเงาโอ้ยขี้ข้านมาหอนนั่งรับตั้งแต่บ่ทันได้ม่วนขาแล้วฟังบ่ได้หมอกมันก็บ่ทันได้จบรับแล้วหัวจำแป้นมันขี้ลายพอเด้อแกมันฝึกแนวใดผู้สวดก็สวดได้นั่งมันก็บ่แล้วบ่ไปขี้ลายเอาเรื่องหายเพราะไม่ฟังเวลาพูดเนี่ยไม่ฟังไม่เอาไปคิดไม่เอาไปใส่ไว้ในหัวใจเลยฟังในเมย์ยามเพิ่นบอกเอาไปคืดคักๆล่องเห็ดหายใจยาวในขี้เกียจขี้เกียจหายใจยาวทั้งหมดมันไม่พบความสุขชนิดนี้ไล่ตั้งแต่หายใจยาวเข้าไปหายใจยาวๆตัวตรงๆไว้ยาวแล้วก็เข้ายาวออกยาวจนตัวร้อนจนเลือดลมมันไหลมันฉีดมันอัดไปทั่วร่างกายทีนี้ก็มาลองทำสั้นๆทำสั้นๆเนี่ยมันจะถูกบีบถูกดูดออกมาลมอยู่ตามร่างกายตามช่องว่างต่างๆเอาเข้าไปน้อยสุ่มพวกที่มันอยู่ข้างในมีมันก็จะออกมาหากันก็จะเห็นว่าไม่พอดีอึดอัดทีนี้ลงมาปล่อยธรรมดามันก็จะลดความยาวลงมันจะเพิ่มความสั้นขึ้นพอดีดูธรรมดาสร้างสติไว้ส่วนบนเฉพาะหน้าดูไปดูมามันก็จะค่อยเย็นลงเย็นลงหลังจากนั้นก็จะเห็นมันดิ้นยึกยึกจักจักมันดิ้นอยู่ดอกน้ำตนน้ำโตยุงหยกยิงหยิกคือมีตนมีโตไตบอสันมันก็ไตน้ำหัวน้ำหางคือหินคือให้คือเม่นยังไงไตน้ำหนายุงหยกยังยังบ่มีโตนั่นแหละคือลักษณะสภากายะปฏิสังเวทีรู้กายทั้งปวงมันมีสิ่งที่มาทำให้รู้ไตข้างหลังไตข้างหน้าเป็นอยู่ดอกดิ้นนึกๆอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็กระตุกไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ตกไปอย่างนี้มันเกิดจากลมเนี่ยทีนี้ก็มาทําให้มันระงับโอ้เอาจิตไว้สูงสูงทั้งฝ่าพุ่นหายใจออกหายใจเข้าแล้วหยุดให้มันระงับบึงหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็หยุดแต่มันระงับมันมีหยังบ่ให้มันบีบคั้นกันเองหน่อยมันจะรู้จักเองมันดอกครั้งแรกมันจะอึดอัดมากต่อมามันจะรู้จักวิธีทำให้ลำงับเองมันหายใจออกไปหายใจเข้ามันจะหยุดปั๊บลำงับเข้าออกไปแล้วเข้ามาหยุดตัวนานๆเข้าลมหายใจจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเหลือแค่นี้อีกหน่อยก็ไม่หายใจหูก็จะดับไปจิตใจตาที่ลืมอยู่ก็หลับแล้วจะไปตื่นอยู่ภายในตึ้งตรงนี้ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยมันทิ้งแม้กระทั่งปีตินายนายปีติมันจะมีแต่ความตื่นอยู่ภายในเอกาธิภาโวภาวะอันเอกผุดขึ้นภายในนายปีติความสุขชนิดนี้ละเอียดแล้วมันจะหายใจน้อยๆคือป่าอยู่ในน้ำหรอกเด้อโดนๆจึงขึ้นมางับเอาเธอหนึ่งแล้วลงไปดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งลงไปไปเฉยนานๆขึ้นมางับถ้าระงับมากระงับมากมันหยุดเลยไม่หายใจเลยมีแต่อุเบกขาล้วนๆจะเรียกชื่อมันว่าอย่างไรผู้ที่เข้าจะตุทะฌานนี่มีแต่อุเบกขาสติบริสุทธิ์หยุดการหายใจช่วงนี้ความสุขก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วมันสุขโดยไม่ต้องพรรณนาไม่ต้องอธิบายฤทธิ์เดชก็อยู่ตรงนี้เองถ้าจะเอาฤทธิ์เอาเดชถ้ามันอยู่ในระดับนี้เอาล่ะที่นี่จะทำอย่างไรถอนออกมาถอนออกมามาเพ่งให้มันเกิดอาการสว่างมีบ่อคูไรเฮ็ดให้มันเป็นแจ้งสมาธินี่มันมีปุ่มมีอะไรของมันอยู่ไปถูกจังหวะหนึ่งมันจะสว่างขึ้นมากลางคืนเป็นกลางวัน ั้งเดือนเห็นไว้มันสิแดดแอมแซมคือฝนตกซอยใหม่ดิครับหลังจากนั้นมันสิเจ๊สว่างมากจนพราวไปหมดเลยจนตาหยีจนตาเลื่อมถ้าเพ่งแสงสว่างอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าอโลกสัญญาที่ว่ากับสัญญาเพ่งเข้ามาข้างในเพ่งออกไปข้างนอกเพ่งข้างล่างเพ่งข้างบนหาจุดมันแค่มามันจะมองขึ้นมาหรอดอกถ้าตัวมองก็เหมือนจอโทรทัศน์ที่มียังไม่มีช่องไหนเปิดไฟมันขาวอยู่จังหวะมันจะล่าแยมมีหกพระพุทธเจ้าบอกพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะนันทิยะสามรูปไปทำความเพียรอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าเดินทางไปหาคนเฝ้าป่าก็มาขัดขวางเจ้าหน้าที่ป่าไม้เฝ้าอุทยานเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะไปรบกวนเขาไม่รู้บอกท่านอย่าเข้าไปเลยมีพราหมณ์สามองค์เพ่งอยู่ในนั้นต่อว่ากันเดี๋ยวพุทธเจ้าบอกว่าเราจะเข้าไปเยี่ยมพวกนี้ก็ห้ามพระอนุรุทธะได้ยินก็ออกมาหาอย่าห้ามเลยนั่นเป็นศาสดาของเราเป็นครูของเราให้ท่านเข้ามาเถิดนะท่านก็ถามพวกเธอสมัครสมานสามัคคีกันดีไหม ทั้งสามองค์ท่านก็เล่าให้ฟังคือสามัคคีกันดีทำอะไรช่วยกัน ถ้าผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้ทำ เพื่อนทำเราก็ไม่ได้ว่ากันแต่ทุกคนทำช่วยกันถ้าองค์ใดไปบิณฑบาตกลับมาก่อนก็จะหาดูน้ำใช้น้ำฉันไม่มีก็ตักมาไว้ถ้าตักไม่ไหวก็เรียกกันเล่าเรื่องการอยู่ด้วยกันไม่มีทะเลาะเบาแวงเข้ากันเหมือนน้ำกับน้ำนมมองกันด้วยสายตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักพวกกับผมมีร่างกายต่างกันแต่มีจิตใจอันเดียวกันพระพุทธเจ้ายกมือไหว้สาธุสังโฆโหตุสมัคโฆวะอัฏฐายะจะหิตายะจะถ้าสงสามัคคีกันเช่นนี้เป็นประโยชน์อันมากอันยิ่งใหญ่อันยาวนานแก่โลกแก่มนุษย์อย่ากล่าวไปเลยเพียงแต่เขาจะใส่บาตรให้ทัพพีเดียวเพียงแต่เขาระลึกถึงเพียงแต่เขาระลึกถึงตระกูลใดลำลึกถึงภิกษุเช่นนี้ก็เป็นบุญว่าท่านผู้เจริญเหล่านั้นสามัคคีกันเนาะท่านอยู่อย่างไรท่านไม่มีอาพาธเบียดเบียนหรือเขาเพียงคิดอย่างนี้ก็เป็นบุญแล้วที่ท่านเล่าต่อไปก็ถามไปจนถึงสมาธิพระอนุรุทธะก็เลยบอกขึ้นมาก่อนว่าสมาธิบางครั้งมันก็มีแสงสว่างมีแสงสว่างนิดหน่อยมีรูปไหลๆไปไม่ชัดเจนแล้วมันก็หายบางวันก็ไม่มีบางวันก็มีบ้างไม่รู้จะทำอย่างไรหิมพานต์บอกว่ามะม่วงชนิดนี้มีอยู่ในป่าหิมพานต์ในโลกมนุษย์ข้างนอกไม่มีหรอกถ้าปลูกไว้พระราชากินแล้วอร่อยพอรักใครชอบใครก็ส่งมะม่วงไปฝากแต่ก่อนที่จะส่งไปในห่วงย่านเขาได้แนวมันก็ไปเอาไอ้พวกกระเบนไอ้น้ำกระเบนไอ้ปลาฟ้าไล่น่ะมันมีไล่มันสองอันอยู่หางมันน่ะเขาเรียกว่าไอ้ไม่ใช่หางกระเบนไรกระเบนมันเป็นเงี้ยงตัวนี้เอาไปเสียบเวลาเขาจะฝากไปเขาก็เอากระเบนเนี่ยเอาไรกระเบนเนี่ยแทงเข้าไปในมะม่วงพอแทงเข้าไปแล้วมันตายเอาไปปลูกบ่เกิดยาซีเมนโมเมนพระครูไตรจะบอกมันฟังไอ้ไล่ปลาฟ้าไล่เนี่ยไปแทงสมังใหม่เอาไปปลูกบ่เกิดตายเขาหวงส่งไปให้พระเจ้าแผ่นดินเมืองโน้นเมืองนี้ที่รักมะม่วงพิเศษไม่มีใครเหมือนกินแล้วอร่อยใครกินก็ติดใจแต่ปลูกไม่เกิดวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินอีกเมืองหนึ่งกินแล้วก็ใช้คนสวนปลูกปลูกไม่เกิดไอ้คนสวนมันฉลาดมันเห็นว่าขอเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมมะม่วงชนิดนี้มันไม่เกิดเพราะถูกแทงมาด้วยหางกระเบนและด้วยพิษกระเบนนะปลูกยังไงก็ไม่เกิดถ้าหาไม่ไปเอามาจากต้นพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็ไม่ให้ ทีนี้ก็เลยหาวิธีว่าทำอย่างไรมันจะเลิกหวานทำอย่างไรมันจะเลิกหวานไอ้หมอนี่บอกไม่ยากไม่ยากถ้าผมได้ไปทำงานในสวนนั้นไม่ยากว่าอย่างนี้พระยาเพนีนี้ก็ส่งไปจะให้รางวัลไปทำลายมะม่วงต้นนั้นทีสิให้มันขมเลยก็ได้หมอเนี่ยไปถึงก็ไปขอสมัครงานเป็นคนเฝ้าสวนหมอนี่มันฉลาดมันทำแปลกๆจนพระเจ้าแผ่นดินพอใจต้นไม้ไม่เป็นดอกมันทำให้เป็นดอกในหน้าแรงผิดและดูการทำให้เป็นหมากเอากิ่งนี้โน่นต่อกิ่งนี้เป็นเกษตรที่ชำนาญมากพระเจ้าแผ่นดินก็เลยไล่คนสวนคนเก่าที่เฝ้ามะม่วงต้นนั้นออกให้หมอนี่มันดูแลมันฉลาดมันเริ่มวางแผนแล้วต้นมะกระเดามาปลูกหวานปลูกอ้อมมะม่วงข้างบนเอาเครือข้าวห่อมาใส่เอกบอระเพ็ดใส่เข้าไปเอกรากสะเดาเข้าไปเกี่ยวรากมะม่วงข้างบนก็เขาห่อบอระเพ็ดออกมาเมื่อบาทนี่ขมหอดบะหวานนี่คือสิ่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าว่าจะกล่าวไปใหญ่มนุษย์แม้แต่พืชอยู่ใกล้ๆกันก็ทำให้เป็นอย่างเดียวกันได้คือมะขามหวานมะขามสดคนห้องไปผอมอยู่น้ำหมูแนวใดก็จะเป็นอย่างสั้นเนี่ยพากันมาทำความเพียรอย่างเนี้ยทุกวันทุกวันบ่อยากเก่งมันก็จะเก่งมันจะเก่งสมาธิขึ้นมามันจะฉลาดขึ้นมาค่อยทำไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรกันอย่างนี้เนี่ยมือเสาเนี่ยมือแรงก็เอากันอยู่เนี่ยลองไปทำดูไปถึงกุฏิลองไปสร้างอโลกสัญญาดูผู้ใดสิเหตุเป็นให้มันแจ้งแจ้งมันมีอยู่ดอกว่าบังแจ้งเฮ็ดไปถือปั๊บบาดเดียวเขาได้จ้าเรื่องมาตาเหลื่อมพวกนี้พวกนี้ธรรมดานี่พวกนี้ถ้าหากตายไปในขณะนั้นไปเกิดอยู่ชั้นอัปปมานภาเป็นพวกพรหมชั้นอัปปมานภามีแสงสว่างหาประมาณไม่ได้หรือถ้ามีน้อยก็อัปปมานสุภาสุภากินหาพ่อแม่ดอนบ้านประขาดเราตายแล้วเพิ่นนี่เก่งทั้งนี่ล่ะจังว่าเรามีฤทธิ์มีเดชพอสมควรคันโลเพื่อนการปฏิบัติให้นั่งยองยอดเสียหลอดเมื่อคืนก็ได้คันได้คุยกันเพ่งก็ออกแสงมาหมาบได้ท้องในมือใกล้ๆเห็นกันนั่นแหละเก่งจิตเท่านี่มันมีแสงอยู่เพียงแต่เราทำให้มันสงบไม่กระเพื่อมได้ยินเสียงมันจะออกแสงหมาบหลอดเป็นยี่ร้อยคนหลังคนนั่งอยู่ใบใหม่ล้นใส่สังกะสีปอกมากนั่นคือแสงออกมาจากจิตประพัสระมิถะพิกเวจิตตังจิตชนิดนี้ถ้าทำให้มันสว่างสวัยขึ้นมาได้แล้วมันเป็นประโยชน์มากถ้าจะให้มันเป็นฤทธิ์เป็นเดชฉลาดน้อมระลึกย้อนหลังก็จะเห็นขันธ์ต่างๆเรื่องศาสตร์กรศาสตร์ยังกระโบแปลกประหลาดเป็นสิ่งที่เป็นใดเลยทีเดียวผู้หลังคนอาจจะมีบุญที่มาบวชใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีบุญอาจจะมีอุปนิสัยอย่างสี่ไว้พร้อมก็ได้ลองไปนั่งเห็ดเล่นๆได้จะไปกัดแขวกัดข้างใช่มั้ยอย่าเป็นอัจจาลัทธวิริยังความเพียรปรารภมากเกินไปไม่ดีเห็ดคือเห็ดเล่นนี่นะลองบังคือเพิ่นว่ากันนะไปถือบอลมันอยู่ดอกเถื่อมันจะถือบอลปั๊บเพราะว่าให้เวกันบอตื่นเต้นมันจะเป็นนี่สองอันนี้เริ่มไล่ลมยาวลมสั้นปล่อยลมกลางๆทำลมให้ลำงับให้ละเอียดก็จะพบความสุขก็จะพบความว่างที่เย็นเย็นเบาๆหลังจากนั้นจิตจะมีเราทำไม่เป็นก็จะมีอภินิหารแปลกๆอาจสิฝันแปลกๆก็ได้ไปหอดหันดีวันนี้นอนรับปั๊บไปอาจจะฝันเห็นบ้านเห็นเมืองบนบ่เคยไปฝันเห็นหนาผู้นั้นผู้นี้หูจักหักบ่หูจักฟังเถอะพ่อหูจักบ่หูจักคือจังหูจักอยู่ในฝันผู้นั้นแต่ตื่นมาคือหาบ่เห็นเลยในโลกนี่บ่มีฝันเห็นเฮือนเห็นบ้านคือจังบ่เคยไปนั่นมันจะเอาชาติก่อนคืนมาแต่เราไม่ฉลาดที่น้อมจิตระลึกไปมันก็ปรากฏ ออกมาในขณะที่หลับกับสมาธิจิตใต้สำนึกก็โผล่ขึ้นมามาให้เกิดฝันพระพุทธเจ้าว่าปุพพะจินนโกสุปินังปัสสติความเคยชินปุพพะจินนโกความเคยชินในอดีตปุพพะแต่ก่อนจินนโกความเคยชินเป็นอาจินตั้งแต่ก่อนสุปินังปัสสติปรากฏออกมาเป็นฝันฝันเห็นบ้านเห็นเฮือนเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องบ่แม่นในโลกนี้เป็นเรื่องของชาติก่อนก็ยังมาปรากฏในฝันนี้ได้ทำให้ดีๆสิจะรู้สึกแปลกประหลาดลังเธออาจจะเห็นว่าเฮาเป็นผู้ไม่ยิ่งบ่เป็นผู้ชายได้บ้านนี่ฝันไปเห็นเจ้าของมีผัวมีลูกลูกดื้อๆก็มีเบาอย่างงาครับเอ๊ะมันจังได๋ดอกนี่ตื่นว่าสิคิดว่าเอ๊ะอย่างใดหนอเฮาเป็นผู้ชายเป็นหยังจังเป็นมายิ่งมีผัวไม่ใช่เดี๋ยวนี้